спадзяюся, што вы ўважліва назіраеце за прыгодамі герояў твора Паўла Міско «Навасёлы». Кожны тыдзень артыстка Ліка Пташук чытае новыя старонкі гэтай цікавай гісторыі. І сённяшні дзень не выключэнне. Гатовы адправіцца ў цудоўную вандроўку. Я, Сярожа і Павлуша разнеслі ўсе кусты і дрэвы да тых ямак, на якія паказваў дзядзька Лявон. Потым, хто на фанерыне, хто на кавалку бляхі насілі чорную зямлю, падсыпалі на дно ямак. Я працаваў, а сам паўтараў для сябе. Мікалай Мікалаевіч – гэта дзядзька Коля. Алег Максімавіч – гэта Жораў тата. А Зянон Астапавіч – Галчын тата. А Васіль Сігізмундавіч – Васяў. А Вася, значыць, будзе… Васіль Васільєвіч. О. А куды Жор даў тягу? Увільнуў ад работы. І толькі я так падумаў, як вылазіць з нашага пад'езда Жора і Вася. У руках у абодвух па некалькі доўгіх лучынак. Ура! Вася прыехаў! Мы забылі на работу, памчаліся да іх. А ды дзеці, ціха! Адмахваўся ад нас Вася. Мы кошку марскую бачылі у падвале. А мы не слухалі рыжыка Васю. Мы тармасілі яго, круцілі, тузалі, занудзіліся без яго. Я пляснуў Васю па плячы, і ён пахіснуўся. Стукнуў Павлуша, Вася ўстаў на месцы, трэснуўся рожа, Вася размахнуўся і трах даў здачы. Тады Жора кінуў свае дранкі лучыны, прыгнуўся, хап Васю ніжэй каленяў, кінуў жыватом сабе на плячо. «Го-гэ!» – закруціўся з ім за пляска ў далоні па выпучанай шлёпцы. Вася целяпаўся ў яго за спіною і дрынкаў лучынамі яму па тым жа самым месцы. Ой, весело стала. «Засопся, Жора!» – паставіў Васю на зямлю, а Вася жык! Выцягнуў лучыну са свайго пучка, як шпагу з ножан, і скок да Жоры. «Мушкетёр!» «Ах, ты так!» – ухіліўся Жора ад Васевага удару і таксама схапіў лучыну. «Абраняйся, няшчасны!» «Трык-трак!» – скрыжаваліся шпагі. Дарма, што не было металічнага бразгаду, мы чулі яго. І яшчэ «трак-трэк!» Жорава, гэтая шпага, хруснула напалам. У руках застаўся кароткі, як кінжал, абломак. А Вася не чакаў, пакуль Жора выбера сабе новую зброю. Пырнуў Жору ў бок. «Раз! У грудзі два!» Не, не ў грудзі, адбіў Жора шпага рукою, яна драпнула яму вуха. «Ах, ты так!» – рынуўся Жора на Васю з новай лучынай. «Гэй, мы астатнія возьмем!» – крыкнуў я Жору. І мы пахапалі лучыны. Якраз па адной. У паветры заблізкалі шпагі. На мяне насядалі Паўлуша і Сярожа. «Хрэп!» – паламалася Сярожава. «Крэк!» – пераляцела напалам Паўлушава. Слабенькія былі лучыны. Не лучыны нават, а выразаныя пілами з брусоў пластінкі. Я падняў сваю шпагу пераможцу ў гору. Ура! Глядзім, а Вася з Жорам ужо гарцуюць па гаражах, пераскокаваць з даху на дах, як артысты ў нейкім кіно. Вася падсвільвае Жору, як тараадор быка, увільвае ад яго ўдару і рахоча заліваецца. Нашы два гаражы прабудаваны да спін чужых. Чужыя амаль усе дашчаныя і старыя, а ўсіх пляскатыя нахіленыя дахі. У нас з пляскатым дахам дзірваеда ў гараж. Драндавалі Вася з Жорам па гаражах, і ніхто на іх чамусьці не сварыўся. Толькі адзін раз Васіль Сігізмундавіч крыкнуў: «Вася, злазь адтуль зараз жа! Мала табе рова было!» А Вася не злез, а скокнуў бом на бляшаны дах дзядзькі Колі. Пераваліўся цераз вільчак, з'ехаў трошкі на край да электрычнай будкі і круць зноў да чужых гаражоў. Пакуль так зманеўраваў і Жора, Вася ўжо танцаваў на чужым высокім гаражы і паказваў Жору нос. «Канчай!» – крыкнуў Жору яго тата Алег Максімавіч. «Ну, каб лазіць, канчаў!» А Жора захацеў, мабыць, Васю прыкончыць, як рынецца тыграм да яго. Пакуль ускарабкаўся, Вася прабег па чужых гаражах і скокнуў на гараж Івана Івановича, а туль пасхілі ўніз у шчыліну паміж радам нашых і не нашых гаражоў. Жора следам узляцеў над гаражом прафесара. «Гоп! Трэск! А-а-а!» – крыкнуў Жора і знік з вачэй. А што адбылося, ніхто і не згледзеў. Прыцімак браўся, ды і работаюся шчыра заняліся. Вася выбраўся з-за гаражоў. «Хі-хі! А азіраецца, дзе Жору, які бок лепш уцякаць. І я і Сярожа і Паўлуша падбеглі да Васі. «Схаваўся, мабыць», – сказаў Сярожа. Дайшлі да канца дзірваедавага гаража, асцярожна заглянулі ў шчыліну. Цемра. І ніхто не варушыцца ў гэтай цемры, не сапі. «А мы не гуляем у хованкі! Ніхто цябе не будзе шукаць!» – крыкнуў Вася. «Эй!» – пачуўся аднекуль Жора ў голас, глухі, нібы рот сам сабе заткнуў рукавом. «Толькі адкуль? А мо з даху? Адбегліся, каб лепш было заглянуць наверх?» «Няма!» Нашы сэрцы трывожна застукалі, занылі. Як той раз, калі Васю засыпала, і Жору, аказваецца, мы ўжо любілі. Выдумшчыка Жору, таўсцяля. «Эй! У гаражы я! Ты жывы?» – крычу я. «Ну, хоць і так зразумела, што жывы. Голас жа падае. Што ты там робіш?» – крычыць Вася. «Не бачу! Вісю! Ой, вішу, мабыць! Ніяк не магу упасці!» Мы забегалі, як мурашкі па ўспоратым мурашніку. Сярожа падскочыў да замка пудовіка на гаражы дзірваеда, з крыктам павярнуў яго на другі бок. «Ого, дасць ён, яму рады!» Вася пакарабкаўся на гараж, Паўлуша забегаў ад людзей да гаража, ад гаража да людзей. «Жора павесіўся! У гаражы!» І ўсе забеглі, закрычалі, завойкалі. Жэня вялікі падскочыў да дзвярэй гаража, гэпнуў на калені, жык-жык-жык, пасвяціў ліхтарыкам пад дзверы. Нічагусенькі не відаць. «Чакайце, я зараз я ключы прынясу», пабегла ў дом цётка Кліма. А Жора ў тата не чакаў, падсунуў кірку пад клямку з замком. Раз, прабой віскнуў, як свіня, і упаў надол разам з замком-пудовікам і вышчапленымі з дзвярэй трэскамі. Адну палавінку дзвярэй рвануў на сябе дзядзька Лявон, а другую дзядзька Коля. У твар нам дыхнула смярдзючым, настойным на бензіне і мазуце духам. Жэня пасвяціў ліхтарыкам у гараж. «Во ён!» – крыкнула некалькі галасоў. Жора пакручваўся пад дахам гаража на шмотку кашулі, як павук-крыжавік на павуціне, зажмурыўся ад святла, зморшчыў твар. «Ніяк! Во, бачыце!» – развёў рукамі ў бакі. Вісеў ён справа над пустым месцам, а Зіл стаяў злева. Жэня, падсвечвае ліхтарыкам, усе глядзяць, як на цуд. Забылі, што і знімаць трэба. Алег Максімавіч падышоў да яго, гушкнуў сюды-туды. «Так, ну, вісі на здароўе!» Жора разводзіў рукамі і нагамі ў бакі, нібы касманаўт вучыўся плаваць у бязважкасці, потым паляпаў па аголеным жываце. Людзей набілася поўны гараж. Вася прашыўся наперад усіх, паказытаў Жоравы пяткі. «Мамачкі!» Задрыгаў Жора нагамі і вылазаўся з кашулі, як ліса ў прыгодах Мюнхгаузена са шкуры. Толькі не зусім. Галава і рукі апынуліся, як у мяшку. Ногі целяпаліся ўжо над самай зямлёй, і Жора захрыпеў. Алег Максімавіч падхапіў яго, прыпадняў, адчапіў зверху ад абломка дошкі, даў плескача Жоры па месцу, адкуль ногі растуць. «Бягом дадому, а там мы з табою пагаворым!» Жора ў тата ўзяў кавалачак дошкі, паднёс да вачэй, панюхаў, і кіпцем паколупаў, і пальцам пастукаў. Падсунулі дзірваеду тавар. Не проста гнілушкі, грыб з'еў. І ўсе пачалі аглядаць абломкі. І кожнаму Жэня свяціў, жыкаў. Дзвюма рукамі ўжо націскаў, самлела адна. «Так за гэта ж пад суд можна пайсці», – патрос кавалкамі дошкі дзядзька Коля. «Усё заражанае грыбам спальваецца на месцы, а вакол пратручванне трэба рабіць». «На іншыя ж гаражы перакінецца», – сказаў Лявон Іванавіч. А потым загаманілі на перабой. Не пазнаць, хто, што. Прафесору ніхто не прадаваў гэтых дошак. Сам набраў. А чаму ж рабочыя, што гараж рабілі, нічога не сказалі яму? «Казалі! Слухаць не хацеў! Не сумце носа, куды не трэба, не сумце носа!» Дзірваед ім на гэта адказваў. «Прагнаў іх! Капейкі не заплаціў! Як гэта прагнаў? Як не заплаціў?» З'явіўся задыханы Іван Іванавіч, раштурхаў у бакі людзей. «Як гэта сам дошак набраў? Усё па закону куплена!» Ён прабіраўся ў гараж усё глыбей, ззаду яго лавіла за піжаму, сунімала цётка Кліма. «Адыдзі!» – гаркнуў на яе кулакамі патрос. «І вы ўсе вон адгэтуль, вон! Вы яшчэ адкажаце за самаўпраўства! гэта ўзлом, а можа яшчэ і скражай, я скардзіцца буду. Гэта мы будзем скардзіцца, заразу разносіце па ўсім горадзе, гарачыўся дзядзька Коля. А вам што да гэтага? Ваш гараж бляшаны, падпалі гарэць не будзе. Таварышы, будзем сведкамі, дзе я бяру гэты вось кавалак. Аддам на экспертызу. І падняў гору абломак дошкі Мікалай Мікалаевіч. «Ачыстіце памяшканне!» Махаў рукамі каротенькі Іван Івановича. Па стенах гаража скакалі доўгі, крывыя тені. «Вы мне адрамантуеце дзверы і дах!» «Пасаромеліся б!» «А яшчэ інтэлігентны чалавек!» Ціха гаварыў Івану Івановичу дзядзька Лявон і хваравіта крывіў твар. «Тут ледь няшчасця не адбылося, а вось вы!» Яму было сорамна за дзірваеда. Цётка Кліма стаяла ў баку ад усіх і выцірала хусцінку ў вочы. «Інтэлігент! Яшчэ ж, які інтэлігент!» Ёй гладзіла плечы, суцяшала як малую. «Мая бабуля!» Павярнула цётку Кліму спіну да гаража і павяла дадому. «Перамеліца, мука будзе!» казала «мая бабуля» прафесарася. «Мука, мука, а не мука!» «Ужо ёсць!» – адказвала яна бабулі. Жораў тата выпрастаў крыху на камені прабой і грук-грук-грук убіў яго кірку амаль на тое самае месца ў дзверы і пайшоў дадому. За імі ўсе пачалі разыходзіцца. «Ага, па дамах!» – казаў ім услед Лявон Іванавіч. «А заўтра дасадзім зранку, пальём, астатніх паклічым, а то адседжваюцца па кватэрах». Мы знеслі ў дзве ямы ўсё, што не дасадзілі. Жэня і Галка прысыпалі карані зямлёю, каб не падсохлі за ноч. Так і не ведаю я, ці ўдалы быў суботнік, ці не, сапсавалі музыку Жора з Васем. А мой Іван Іванавіч? І не скажаш нават. А хто больш вінаваты? Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы», аўтар Павел Місько, чытала Ліка Пташук.